Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 5 minuts de les 9, és dimarts 19 de maig i suposo que aquestes alçades de la setmana ja és habitual per vosaltres sintonitzar la 104.6 per escoltar les filles de Lilith. Avui ens apropem al món dels solters i les solteres, o dit d'una altra manera, una mica més moderna i potser també més anglosaxona. Ens apropem al món dels singles i per parlar de com ho tenen les dones solteres més enllà dels 30, de com s'ho passen i si el panorama masculí que es troba en paga la pena, doncs hem convidat a dues dones que pertanyen al grup de singles de Barcelona i que coneixereu en uns minuts. Però abans, recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit. Per tant, hi haurà també temps per parlar amb els professionals de la Camfic a la nostra secció de salut. I, evidentment, també hi haurà temps per rebre a l'Anna Pitar i assabentar-nos del que segueix de moda aquesta temporada. Com, per exemple, nosaltres, que estem de moda cada dimarts. Així que rebeu una salutació molt especial de l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. Nou i set minuts de la nit. Com us deia abans, avui a l'estudi hem muntat una petita reunió de solteres, podríem dir. Una cosa molt amena per parlar de com ho tenim les dones quan ens quedem solteres més enllà dels 30 i com assumim una separació, per exemple, i com afrontem una situació de total independència, per dir-ho d'alguna manera. A més, personalment, també m'interessa parlar de com veuen aquestes dones el panorama masculí que potser es troba en la mateixa situació que elles. Deu ser veritat allò que diuen que els millors ja estan agafats? No ho sé, en tot cas, millor que ens ho contestin les nostres convidades. Saludem a la Maribel Jordà. Bona nit, Maribel. Què tal? Bona nit. I també donem la benvinguda a la Mercè. Bon dia. Bona nit, Mercè. Hola, bona nit. Bé, totes dues formen part, com deia abans, d'un club de singles de Barcelona, del Club Friends Team. I això de que els solters i les solteres facin un club, a mi a priori m'ha sonat bastant divertit i fins i tot útil en alguns casos. Com se us va acudir a vosaltres entrar en aquest club, Maribel? Bé, doncs el club ja porta ja 12 anys treballant. Uh-huh. Sí que la paraula single sí que és una paraula que s'ha posat de moda, però el tema solter no. I el tema va començar doncs, a festes d'amics, oi? Fa 15 anys van començar, el director, que és el Gavi Tarragona, va començar a fer festes d'amics, cumpleanys, i la cosa es van animant fins que fa 12 anys, oficialment, doncs, va començar el club. Mm. Llavors era un club de solters i mica en mica, gràcies a totes les fires que s'han fet i de més, pues, s'ha posat de moda singles i és club de singles. Si em permeteu, sotejaré, no us importa, sí, no? Sí. Com estem aquí, sembla entre amigues. I en el teu cas, Mercè, com vas descobrir el Friends Team? Com vas saber que a Barcelona existia un grup de singles? Bueno, jo estava a punt de separar-me, estava malament amb la meva parella i arribava el cap de setmana i no sabia què fer. I casualment va caure un dia una guia de l'ocio. Uh-huh. I vaig començar a mirar, vaig sortir amb un grup de gent, no me'n recordo el nom, no vaig estar massa a gust, i a través d'aquí vaig conèixer altra persona que em va parlar de, bueno, del Friends Team. Uh-huh. I bueno, verdaderament m'he trobat molt a gust. Vale? O sigui, després d'un any que porto anant amb ells, doncs, bueno, he tornat als meus 15 anys. No? Em diverteixo, m'agrada sortir a ballar, tinc amics, estic bé. O sigui, has recuperat una nova joventut. Sí, totalment, totalment, sí. Perquè et quedes molt desubicat, normalment. Jo vaig estar 35 anys amb la mateixa persona. Aleshores, clar, hasta que tornes a ubicar-te en el món de sortir això de l'oci, vull dir, costa molt. I fora del club de singles, en algun moment heu sentit que potser no es pensa prou en les dones solteres o separades més enllà dels 30 o 40 anys? A vegades us heu sentit soles o incompreses socialment? En algun moment? Home, la dona té un paper complicat, complicat a nivell, bueno, quasi bé a nivell de tot, perquè hi ha una línia de dona soltera fins als 35 i a partir d'aquesta edat. El tema és bastant més complicat a partir de certa edat, perquè primer que els homes, és un problema suposo important a tocar, i és que els homes fins als 30 anys hi ha més homes que dones i a partir dels 35 o 40 hi ha molta més dona que home, no? Llavors, pues clar, és un tema complicat, clar. I és possible que encara hi hagi aquelles veus que diuen que una dona més enllà dels 30 o dels 40 anys, si es separa, el que ha de fer és quedar-se a casa o el més aviat possible buscar un altre marit? No ho sé si em veus. Jo t'he dit que en el meu cas en tinc 53, vull dir, estic encantada de la vida, d'estar com estic, eh? I només no vull parella. O sigui, jo de moment estic convençuda com a single, vull dir, no... Suposo que d'aquí un temps sí, però vull dir, estic molt bé sortint i coneixent gent. Home, és important explicar una mica el que és un club de singles, perquè un club de singles sí, és un club d'amics, no? El que és important és que quan et separes a partir dels 40 anys, és més complicat, et quedes una mica desubicat, perquè els amics els tens compartits, tens, clar, fas un trencament que ja és prou dur. Llavors això és trobar altra vegada un conjunt d'amics, nois i noies, que tenen o busquen afinitats similars, no? Aquí es tracta de començar a fer doncs, moltes coses, des de sortir, sopar i festes, com coses de dia, d'anar al cinema, de fer excursions, d'anar a la platja, de fer creuers, en fi, de fer tot el que sigui possible per divertir-se i conèixer. Sí. Mm-hmm. O simplement el dimecres, el trobar-nos al Pablo, que ens trobem allà els dimecres, doncs, bueno, simplement vas, prens alguna cosa i xerres una miqueta, no fas res més, però bueno, és una manera de trencar la setmana. Suposo que sí, de trencar amb aquella rutina que potser veiem establert i potser establir una de nova en diferents persones i fora de la vida de parella. Sí. Però en el cas, per exemple, que alguna dona decideixi doncs, que vol refer la seva vida, vol tornar a trobar parella, com ho tenim? Allò que dèiem abans, com està el panorama masculí? Quina és la vostra opinió? La dona sempre està més predisposada a fer coses. La dona és més participativa amb tot... l'home es limita més. Jo suposo que depèn de l'edat, deu ser important, no? Nosaltres, com tenim el Friends Team, que és el club de singles a partir dels 40 anys, però que ara hem fet un club de menys de 39 anys, que es diu Solo Singles Club, veiem una gran diferència a tots els nivells, tant d'edat, de manera de pensar, d'acceptar les coses, vull dir, la gent jove té molt clar que això és un club d'amics, i que vens a conèixer, la partida 40 ha costat més interpretar. Les dones, jo penso que hi ha una franja de dona potser que sí que anhela trobar parella més sí. que els homes. De tota manera la dona surt més perjudicada moltes vegades, sí. perquè tenim menys alternativa, pues. Però per això és molt més col·laboradora amb tot. Llavors, clar, a vegades busquem coses que no tenim, no? Però... I en el cas del Friends Team... Es compleix allò de la quota? És a dir, hi ha el mateix número més o menys de dones que d'homes o no? Aquí hi ha una desequiparació. Home, nosaltres hi ha molts clubs i grups de singles. No ens podem queixar. No. Perquè, a veure, sí que hi ha més noia que noia, això està clar. Mm-hmm. Però que comparant amb altres clubs, pues, no ens podem queixar. Sí que hi ha coses, activitats de... Sí, és que depèn les activitats, sí. que hi ha més homes. Sí, no? Hi ha activitats que són més properes, els sopars, les festes, hi ha un 50-50, més o menys. Activitats de dia, doncs potser sí que la dona hi ha 70-30, 60-40. I aquell mite que diuen que a partir dels 30 la dona ja comença a ser menys atractiva o ja no és prou guapa com perquè els homes la mirin, això que jo crec que cada vegada està quedant més obsolet. A més, us estic veient a vosaltres dues i, vaja, qui digui que no sou atractives, que s'ho faci mirar. No, ho diu perquè l'estic agafant, eh? Sí, digo, escolta, la dona de 30-40 és la millor edat. La millor. I de 40-50 també, no? Som com els vinos, no? Sí. No milloren la edat. Som així. Home, sí que hi ha aquell dit, no? De partir de certa edat. Suposo que li afecta més a la dona que a l'home, no? Un dit molt, penso que era molt masclista, no? I potser que ens ve també de la publicitat. Jo et vaig dir una cosa. De la gent que jo conec, vale, del Friends Team, jo trobo molta més dona atractiva que no pas homes. I és així. Vale? O sigui, potser la dona s'arregla més, els homes... Bueno, jo vas comparant per edat, no sé si a tu et passa igual, Maribel, però si mires homes i dones, penso que la dona és més presumida, es preocupa més d'arreglar-se i tal, almenys quan surt. Vale? Els homes sí, n'hi ha alguns que són com més... Bueno, això també semblen més grans. Això és marketing, ja saps que la dona ha de ser moníssima i estupenda, sí, i l'home... Sí, s'ha de vender. L'home no és que sigui intel·ligent, ja serveix. Gente, però... I a més diuen que l'home, no, que cada vegada que és madur és més atractiu, amb ells els hi passa el contrari, sembla que amb els anys han de ser més guapos. Sí, bueno, en fi, no? Sí, deixarem així. No, però és una mentalitat, sí que és real que la dona ha d'estar més físicament. Potser també tenim més coses a favor, no? De poder-se bueno, mm-hmm. arreglar i fer més coses. Però de totes maneres, sempre l'home sempre tendeix igualment a buscar, si pot, gent, dones més joves, bastant més joves de la seva edat. Això també volia preguntar-vos, no? Què passa amb els homes de la vostra edat? Encara hi ha aquell, diguem, mite de Lolita, que és veritat que l'home acostuma sempre a buscar doncs, la noia més jove, la nínfola, podríem dir d'alguna manera, no? Sí, sí, és real, és real. Suposo que també deu fer part de tornar a trobar-te sol o single, no? I és que m'imagino que vols retrobar la teva antiga edat i això és impossible, no? Però sí que, i crec que la dona també li passa, però li passa menys sovint. Menys, jo penso que menys. La dona també els vol joves de tant en tant. Sí, però bueno, però jo penso que menys. Penso que l'home se sent molt més, si pot fer lligar amb algú més jove o tindre una relació amb algú més jove, penso que li dona molta més vida, o se sent més important i sobretot a l'hora d'explicar als col·legues, no? Si ja puc lligar amb alguna joveneta, llavors ja és massa. I potser la dona busca més estabilitat i això ho troba en un home més madur, com a mínim de la seva edat, no? Ara, canviant una mica de tema, jo sé que al club de singles, a més, teniu tallers per potenciar l'atractiu. Una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, allò, per no passar desapercebut. En què, explica'm una mica en què consisteix aquest taller i com es pot no passar desapercebut. Home, és mira, serà ara aquest, el dia, bueno, el mes de juliol, no, ho he dit malament, el mes de juny, farem un curset, és nou, és un taller nou d'atractiu personal. I és una mica enfocat que està molt bé que físicament puguis estar més o menys guapo, però que ja sabem tots que a vegades el sex appeal de la persona, allò intern que no es veu, és el que fa moltes vegades ser una persona pues, puntera en un lloc, no? I volem potenciar tot això, no? Sàpiguer treure't el partit interior i exterior. I precisament demà dimecres, vindran les dues persones que porten el curset, el Pablo Moreno, que és el local que ens trobem cada dimecres, a fer una mica de xerrada perquè ha creat molta expectació perquè és això, no? Atractiu a quin nivell? I demà de 7 a 8 aproximadament de la nit, farem una mica de xerradeta, o sigui que si algú té interès i curiositat, pues que estan convidats a venir. Diguem l'adreça. Sí, si vols. Endavant, sí, mateix jo anava a dir que qui vulgui apuntar-se si vol i contactar amb vosaltres, com ho ha de fer? Doncs pues mira, a veure, pot fer-ho per tota la informació a la pàgina web, que són www.friendsteam.com. Ja sé que el nom no és massa fàcil, però pels que no ho tinguin massa per la mà, que agafin el Google i posin Gavi Tarragona, que això és més fàcil, i ràpidament sortirà la pàgina. Allà teniu tota la informació. I jo, si voleu, us donaré l'adreça del Pablo Moreno, que és el punt de trobada dels dimecres i on farem la tertúlia, que és el carrer València 191 de Barcelona, que està entre el carrer Aribau i Enrique Granados. Molt bé, doncs jo crec que qui vulgui, doncs pel que m'ha explicat, penso que ja n'hi ha prou per animar-se, però per si encara hi ha qui està dubtant, jo també sé una coseta, i és que teniu molta energia, i prova d'això és que feu balls de salons, sevillanes, i a més, vull dir, m'ha dit un ocellet que aprofiteu qualsevol ocasió per posar en pràctica aquestes dots que preneu, ja sigui pista de ball o, per exemple, fa poquet la Fira d'Abril, no? Sí. Correcte, sí, sí. Mira, si algú està clar és que aprofitem el temps, intentem passar-nos-ho superbé, divertir-nos-ho i bé, tot el que sigui perquè la gent es pugui relacionar. I, evidentment, el ball és una bona fórmula per relacionar-te i divertir-te. Totes dues heu provat les classes de ball? Sí. Hombre, i tanto. Aquí anirem a fer una exhibició. Sí, sí. I si voleu, doncs podem dir també quan són les classes de ball. Per exemple, jo sé que hi ha balls de saló i sevillanes, no? Sí, fem cursos de tarot. I també, salsa també. De tarot. I de dansa del ventre, que també m'ho he mirat a la web. Exacte. Ara ja hem començat els cursos, tots. I la propera promoció ja serà l'octubre, d'aquí llavors ja tornarem a venir aquí amb tu a explicar-te a tots els teus amics i oients. I tant, que puguin aquí animar, esteu convidades. I el que sí m'agradaria dir també que si demà algun dels oients que hagin sentit això venen al Pablo Moreno, pues que els convidarem amb un xupito dient que venen de part del programa. Perfecte, doncs que escolta, jo crec que aquí la Maribel ens està posant molt, molt fàcil per anar a Friends Team, jo crec. Molt bona propaganda. A més, també m'agradaria parlar una miqueta doncs, de quan aneu de viatge, com ho munteu, aquests viatges? Jo sé que a vacances, feu creuers, tal... Com es fa això? Com es munta? Com s'organitza, Maribel? Doncs mira, ara precisament d'aquí 3 setmanes marxem un cap de setmana a Eivissa. La veritat és que una de les coses que hem anat veient amb el Gavi és que les excursions i vacances és on la gent està més relaxada i és on està més participatiu i té més ganes. Llavors, cada vegada en fem més de sortides. i quasi bé cada 15 dies en fem una, cada 15 dies, 3 setmanes fem una sortideta, no? Llavors, res, el que fem és tot estar, tota la informació a la pàgina web i intentem buscar pues, activitats o excursions que puguin ser atractives, no? Una d'elles són aquest estiu que fem creuer al Caribe, fem un altre creuer pel Danubi i llavors fem Xina i Polònia. Vull dir que, a més, intentem... No sense plans, no us quedeu segur. No, és que pensa que el club som 16.000 socis, vull dir que s'ha de fer ràpid, clar, després de 12 anys. I una mica perquè tothom trobi dintre de comunicar pues, l'espai o la vacança que més li agradi. No? I entre tots aquests 16.000 socis us coneixeu gairebé tots, Maribel? Home, a vegades és complicat. Això, mira, el club és com un tramvia, no?, que diu el Gavi. La gent pues, puja i a vegades baixa de parada, torna a pujar amb el temps. Estan en parella, estan un temps sense vindre, tornen una altra vegada quan es queden sense parella. Hi ha alguna parella que ve? Hi ha alguna parella que s'han conegut al club? I segueixen venint. Sí, perquè a veure, tu quan arribes allà pots estar mesos o fins i tot anys sense trobar aquella persona que t'agradi, no? Perquè, i clar, mentrestant has fet amics. Llavors, com és una cosa que es pot combinar, amics i parella, doncs alguna parella ve. I després, a veure, jo amb el poc temps que porto, n'he conegut un parell, vull dir que sempre venen. Quan estan en parella, desapareixen. Vale? I quan ja veus que apareixen, dius, oi, canvia de pareja. Tornen a vindre, estan uns dies i depèn hasta que tornen a agafar i després tornen a estar. Van a la casa... Tranquil·lament, però parella, ja no? Està bé. És veritat. No, o sigui, no és la majoria, però jo ja t'he dit que n'he conegut un parell i a més em fa gràcia perquè quan els veig, mira, ja estem. Ja s'han separat, s'hi han deixat. M'agradaria dir que un club de singles no és un club de matrimonis, clar, sinó un club d'amics, però que evidentment hi ha químiques perquè hi ha homes i hi ha dones i és normal que hi hagi... És llei de vida. Exacte. Però que aquest no és el fi del club. El club és el fi del club és que la gent es conegui, es diverteixi i que evidentment no es quedin a casa i que a casa no t'han de portar res, més que distreure i passar-t'ho bé. El club, en principi, no és cap agència matrimonial, diguem-ho així, no, Manel? A més, és un club obert i gratuït, vull dir que tothom pot entrar i sense cap mena de cost pot entrar. Bueno, de fet, totes les festes que fem cada setmana són totes gratuïtes, únicament han de veure per la pàgina que hi ha una invitació a recollir o bé un missatge de mòbil, sempre són gratuïtes, vull dir que és un club obert per tothom, vull dir que... O sigui que ara en temps de crisi, allò de que no tinc gaires diners, no puc sortir... No, això no és excusa, no és excusa. En el no cas del Cristín. No. I més si venen demà, que el xupito el tenen gratis, no? Bueno, I tant, més. I més si diuen que venen de part del programa de això les filles sí. De Lilith. Exacte, han de dir que venen de part del programa, això està clar. Jo el que volia dir ara que parlàvem de parelles és que aquest estiu vam estar en un creuer pel Mediterrani i jo conec una persona, la Maribel també, que avui va dir, ostres, clar, ella era vídua feia 8 anys, els homes, dius que qualsevol que se m'acosti, és que no puc, perquè... I està en parella. O sigui, va conèixer una persona en la creuer, vull dir, i estaven encantats, i segueixen sortint amb nosaltres, però vull dir, estan genial. Quan estan en parella... I no tenia pensament de buscar parella ni molt menys. I quan estan en parelles, quan sorgeixen, doncs, com hem dit, doncs, allò, el nuvi i la núvia, ja deixen de formar part dels singles o no? Els acolliu igual? No, igual. Igual. Passa que, clar, agafes un altre ritme. És evident que llavors ja escolleixes, doncs, potser no vas venint de tant en tant, perquè has fet altres amics i, clar, tampoc vols perdre aquell contacte, no? A partir d'una certa edat que ja has viscut una separació, molta gent dels que tenim en el Friends Team, clar, ja han viscut el quedar-se una mica fora de combat, no? Llavors ja no vols tornar a repetir l'experiència. Però, clar, tens que compaginar una mica la teva relació de parella amb la teva relació d'amics. I a vegades, com s'han conegut al club, tenen una mica uns amics comuns, no? Que ningú vol deixar. Això és molt important, eh? I una pregunta així una miqueta més seriosa. Vosaltres creieu que la societat està poc pensada pels singles? És a dir, des d'anar al supermercat i veure que no hi ha un envàs on puguis comprar, no sé, dos filets, per exemple, de pollastre, que sempre doncs, has de comprar 4 o 5, l'has d'obrir, clar, al final... Se't fa malbé. Sí. A més, tot el que fan pels singles a sobre és més car. Sí. Perquè sí, fan porcions més petites, però la cooperativa és més car. És congelar. Quan és així. És tenir un congelador, doncs, diguem, de mida industrial. No? Si és per single no cal. Cada cop es va mirant més tot. Vull dir, això de les fires de singles i de que cada vegada hi ha 8 milions de singles, vull dir que no és un número petit. No és cap broma. I jo no sé qui em va dir l'altre dia, diu, i la gent es separa menys perquè costa molt separar-se. Sí, no és així. Però en època de crisi no te separes, però... No, hi ha molta gent que està visquent en parella simplement per comoditat o per interès, no per res més. Sí. Home, el bo dels clubs és que ha donat la llibertat de que ningú psicològicament es trobi malament. Vull dir, abans potser et separaves i et quedaves com una mica no marginat, evidentment, però sí fora de joc. I el club el que dona és no tenir pressa en trobar algú. Què vol dir? Que és més fàcil que trobis algú que et vagi... O sigui, que no agafis algú socorrido, no? Que diuen allò... Per no estar sola, no? Qualsevol cosa abans d'estar sola, això no cal. És important, eh? És important perquè tens temps per poder anar valorant, no? Sí. Doncs a mi m'agradaria ja per acabar preguntar-vos així una pregunta, doncs, que ens posi una mica de bon humor. Jo sé que al club teniu molt bona sintonia entre homes i dones, no? Sí, és a dir, allò del masclisme i no masclisme, allà... No existeix, està fora de lloc. No existeix. No, la veritat és que no, eh? Allà es fan grans amics i bé, jo convido tothom que ho pugui comprovar. Tothom ve amb bon rotllo i és una de les coses importants, no? Que tothom diu, és que sempre que vens aquí està la gent de bon rotllo, és que la gent ja ve predisposada a conèixer i hi ha bon rotllito. Sí, sí. Doncs ja sabeu, cliqueu www.friendsteam.com i allà doncs, trobareu tota la informació i apropeu-vos i, no sé, jo també convido a l'audiència doncs, que participi en aquest bon rotllo i aquesta bona maró que ens heu transmès. Moltíssimes gràcies, Mercè i Maribel, per gràcies venir a les a tu, filles de Lili. Gràcies a tu, gràcies i bona nit. Bona nit, fins aviat. Bona nit. Estàs escoltant Les filles de Lilith a Ràdio Cornellà. Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquesta primavera, Cornellà. Compra a casa. Fita flamenca, dissabtes d'11 a 1 del matí i Fèria de Coples, diumenges de 9 a 1 del migdia, amb Antonio Menchón. Vols que cada escriptor t'expliqui per què has de salvar el seu llibre de les flames? Escolta Llegir en cas d'incendi. Cada dimecres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Cornellà. Català, Manu Guix, que tinguem sort. 104.6 Ràdio Cornellà. A les filles de Lilith parlem de salut. Nou i 28 minuts de la nit. Amb aquest bon rotllo que ens han deixat les nostres convidades, doncs continuem ara cuidant la nostra salut. Ara que ve el bon temps, de tant en tant, doncs descuidem una miqueta un òrgan que tenim molt a flor de pell, i mai millor dit, perquè estic parlant, evidentment, de la nostra pell. Ara que s'apropa, doncs, com dèiem, la calor, ens hem de protegir, i sovint se'ns oblida, protegir per sortir al carrer, protegir no solament també doncs, quan anem a la platja, també quan fem esports, encara que creiem que el sol no ens pot perjudicar els rajos solars, recordem que es van acumulant a la nostra pell, que té memòria i que, per tant, doncs, l'hem de cuidar per no patir després greus conseqüències. En tot cas, per donar-nos els millors consells per cuidar aquest òrgan, el nostre òrgan cutani, tenim a l'altre costat del telèfon a la secretària del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, Mar Ballester. Bona nit. Bé, doctora, comentàvem abans que la nostra pell és potser l'òrgan més visible per nosaltres, diguem que amb el que més contacte tenim, però sovint també és la part potser que més descuidem, no?, del nostre cos. Sí, efectivament. Donat que és com si... Bueno, la pell és com el primer que tenim en contacte amb el medi ambient, no? I com hi ha, per exemple, el sol, que és un agent que va acumulant, que va emitint radiació, doncs fa que la pell s'acumuli i pot provocar problemes a la llarga a les persones. Realment hi ha molts problemes dermatològics doncs, que es podrien evitar potser també amb una bona cura de la pell. Quins són els problemes, per exemple, més habituals amb els que vostè es troba a la consulta? Bueno, sobretot últimament per degut a lo del forat de l'ozó, que cada vegada és més gran i que hi ha més contaminació, però el que veiem més són les cremades solars, sobretot a partir d'ara, quan comenci el sol, doncs veiem això, les cremades solars, llavors la gent, doncs sobretot la gent que té pell blanca, doncs ve amb la pell vermella i que després se li descama. Després els problemes secundaris degut a aquesta exposició crònica del sol, doncs que provoca un envelliment cutani prematur en forma de taques o en forma d'arrugues, que això a la llarga doncs també pot tindre com a conseqüències doncs, algun tumor, pot tindre algun melanoma, no sempre, però bueno, que sí, que l'acumulació del sol o, per exemple, anar també a les cabines aquestes de ràdios ultravioleta, doncs també fa que, encara que no anem directament al sol, doncs fa també que s'acumuli a la pell i això també porta unes conseqüències a la llarga. Aleshores, doctora, podem dir que els raigs ultraviolats són potser el factor més perillós a l'hora de posar en risc la nostra pell o també hi ha altres factors doncs, que poden influir en malmetre la salut d'aquest òrgan? Bueno, a part d'això, doncs, també hi ha els genètics, no? Perquè, per exemple, la gent que té antecedents familiars de càncer de pell doncs, té molt més punts de patir o tindrà la pell més sensible, que hi ha gent que té la pell blanca o els ulls clars o el cabell ros, que es crema molt fàcilment a la mínima, doncs també, i inclús, doncs, per exemple, els nens, encara que siguin moranets, doncs els nens més petits de 6 anys, si els portes al sol a hores punta, no?, que hi ha més risc de radiació, doncs també comporta que tot això s'acumuli i a la llarga doncs, puguem tindre problemes. Doctora, i aquest creixement, diguem, de contaminació, també si juntem al canvi climàtic, tot això està afectant o està donant lloc a que cada cop hi hagi més persones amb el que podríem anomenar pells sensibles? Sí, cada vegada es veuen més. Què podem entendre, doctora, per pell sensible? Perquè els oients més o menys doncs, ho puguin identificar. La pell sensible, no. Primer és això, que a la mínima pues, la pell es torna més vermella, més irritable, que pica, pot provocar, i després que hi hagin problemes a la pell, ja sigui en forma de taques, que hi hagi molta més arrugues, a vegades també la pell es torna més rugosa, i tot això pues, no són coses dolentes, però a la llarga, si es deixa molt de temps, pues, sí que pot provocar conseqüències. I amb el canvi climàtic pues, cada vegada es veu més. Que la gent es descuida i cada vegada les radiacions, malgrat que ja no sigui a l'estiu, tot l'any la radiació cada vegada hi ha més, a nivell solar i de tot, inclús contaminació ambiental, doncs fa que els poros doncs també, la contaminació doncs acumuli al poro i també hi hagi problemes doncs, també d'acné, més problemes de psoriasis, bueno, tot això. I quins factors influeixen a l'hora de determinar un tipus de pell o altre? La genètica també té una part important? Sí, la genètica sí. Moltes vegades és d'una família... Bueno, el mateix que heredes els ulls o el cabell, doncs és genètic, no? És de pares a fills, que això ho heredes. I, per exemple, quan parlem de la pell de la cara, que es parla de pell sensible, pell mixta, pell greixosa, pell seca, com ho podem saber? O quina és la funció que fa el nostre cos perquè tinguem una pell o altra? Com es determina quin tipus de pell tenim a la cara, per exemple? Això ja és de naixement. Moltes vegades, a medida, sobretot a nivell de l'adolescència, és quan es determina més. Quasi tots els nens tenen una pell més o menys mixta, més sensible, i a partir de l'adolescència, quan hi ha una pujada hormonal, doncs sí que hi ha gent que té la pell més sensible, que a la mínima doncs, irrita la pell, i altres doncs, que tenen la pell més grassosa, que tenen més tendència a fer l'acné o rosàcia, i altres doncs, més entremig, que tenen unes parts més mixta, més greixosa i una altra part més seca. però bueno, que tampoc no hi ha res científic que digui, pues, tal persona perquè menja tal o perquè ha fet tal, bueno, de naixer, bueno, que no hi ha res que determini el tipus de pell que tingui cada persona. Per exemple, allò que amb la xocolata en surten granets i incrementa l'acné, és un mite? Això o... és un mite, molt sí. Bé. Sí, en principi es pot menjar de tot amb l'acné. Sí que es recomana també una dieta baixa en greixos, però que en principi és més bé hormonal, que hi ha una estimulació de la glàndula i fa que se segregui més grasa. Bé, com vostè sabrà, doncs, aquest és un programa bàsicament doncs, amb una visió molt femenina de l'actualitat i suposo que també convé que li faci la pregunta de si hi ha característiques diferenciades entre la pell de l'home i el de la dona. Sí, sí, sí que hi ha diferència. La pell de l'home normalment és molt més gruixuda. És, per això també les cremes no serveixen, les mateixes cremes que fiquem hidratant de la dona no serveixen les mateixes cremes que el de l'home. Normalment la pell de la dona és molt més fineta, i els homes ja perquè tenen, tenen la zona de la barba, la zona pilosa, la tenen molt més desenvolupada, fa que la pell també sigui més gruixuda. Llavors també el tipus de tractament és diferent a nivell de cremes hidratants o també de nivell de problemes de pell, tipus de radiacions també. Al tindre la pell més gruixuda normalment no tenen tants problemes. I hem de tenir cures, doctora, cures específiques doncs, segons la pell i la part del cos on es trobi aquesta pell, per exemple? És el mateix tractar la pell de la cara que tractar la pell de la mà? No. Cada part, la pell, en principi, tenim les mateixes capes a tot el cos, però segons quina zona, per mecanisme de defensa, tu les mans les utilitzes molt més sovint que la cara. Llavors la pell de la mà és molt més gruixuda que la pell de la cara. Doncs cada part del cos té les seves capes, les capes de la pell, i en unes parts més gruixudes, la capa còrnia, que és la que toca més directa a l'aire ambient, és més gruixuda, per exemple, a nivell de les mans. En canvi, a nivell de la cara, la capa còrnia és molt més fineta. Llavors, segons quina part del cos, la crema tindrà de ser o més hidratant o més greixosa. Si és més, la capa està més gruixuda, per exemple, la de les mans, doncs tindrà de ser més greixosa, perquè si no penetrarà suficient. I a nivell de la cara doncs no necessita tant de greix. Abans parlàvem també de l'augment d'afectats de melanoma. Vostè també ens introduïa el tema sobre doncs, la perillositat dels raigs ultraviolats. I m'agradaria preguntar-li si té alguna cosa a veure també aquest canvi climàtic amb tot això d'aquesta crescuda del melanoma. Sí. Bàsicament és això el que he comentat abans. Que antigament, sobretot la temporada més parella era la temporada estival, no? A l'estiu que anem tots a la platja i tot. Però ara amb el canvi, bueno, amb tots aquests canvis climàtics i la capa de zona que és més, cada vegada no, és més, no, hi ha un forat més gran, pues fa que hi hagi més risc. Llavors, a l'haver més exposició al sol, tota aquesta exposició ja des de petitó, des que el nen va a la platja o va caminant o es posa al sol, se va acumulant, tenint com una memòria. La pell té unes cèl·lules que acumulen tota aquesta radiació. I a la llarga això pot estimular a la pell que afavoreixi a tindre un càncer. Sobretot la gent aquesta que té més risc de cremades solars quan prens el sol, perquè acumula més quantitat i fa que tingui més tendència a aquest tipus de problemes. O sigui que si ajuntem, diguem, aquest canvi climàtic i aquesta, diguem, major exposició que tenim o major perill dels raigs ultraviolats amb aquesta moda també que hi ha d'anar sempre bronzejats tot l'any, això és totalment contraindicat, no? Sí. És una bomba. Sí, tenim d'anar més cuidado. No descuidar-se, sobretot amb els nens. Si ja dels nens els acostumem a anar... No? Sempre exposats al sol i sense ficar cremes i sense utilitzar barrets o ulleres, doncs clar, a la llarga tindran problemes. I ja la gent, la joventut d'avui en dia, doncs també la moda aquesta d'anar sempre morenos i d'anar rajos ultravioletes si no hi ha sol, doncs tot això fa que s'acumuli i a la llarga, doncs mira, puguem tindre algun susto. O sigui que per acabar, doctora, potser els millors consells seria que hem de protegir sempre la pell, tant a l'estiu com a l'hivern, no? A l'hivern, sí. No cal tanta protecció, potser com a l'estiu. No cal utilitzar una crema 30, però sí que utilitzar, eh? I si no, pues, anar tapats, amb protecció. I sobretot, insistir en la gent aquesta que és més sensible, la gent que té la pell molt blanca, o els ulls clars, o el cabell, o els nens, pues, sobretot, ficar el màxim de mitjans de crema hidratant o crema de crema protectora solar per previndre tot això. Doncs moltíssimes gràcies, doctora, per atendre'ns a les filles de Lilith i ajudar-nos a cuidar una mica millor la nostra pell, que al cap i a la fi, com hem dit, té memòria i el que fem avui, els excessos d'avui, potser els paguem demà. Moltes gràcies, doctora Mar Ballester. De res, gràcies. Bona nit. Adéu, bona nit. A Ràdio Cornellà, les filles de Lilith. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Les 9:41 minuts de la nit, com sempre, quan sona aquesta sintonia, i perquè no tenim tambors per anunciar-la, que si no també els posaríem, doncs ens toca presentar l'Anna Pitarch. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Suposo que ja us espereu que l'Anna ens porti doncs, les últimes tendències, sí, que ens parli del que està in i està out, com en el cas d'avui, Anna. Dit d'una altra manera, el que segueix de moda i el que ja no hauríem de guardar per si de cas es posa de moda, sí, una altra temporada, però aquesta no. Llençar no, perquè després ja sabem no, que aquí no, tot ho acabem torna. Ho acabem rescatant tot, però sí, això, guardar-lo per properes temporades. Perquè això, sí, a la moda va tot molt ràpid i el que avui és el boom i és moda i es porta a totes les passarel·les i a tots els llocs, l'endemà ja... Et diuen hortera. Sí, l'has de guardar perquè si no surts dispersada al carrer i tampoc és qüestió. O sigui que, Anna, ara, si et sembla, comencem pel que està ahir. Bueno, anirem dient... Anirem barrejant. Sí, anirem barrejant, anirem dient això sí, això no. Ok, vale. Doncs per on comencem, Anna? Comencem pels peus, per les sabates. Que aquesta temporada els dissenyadors han decidit que no ens van a donar treva, perquè si us heu fixat, costa un poquet trobar uns talons d'una alçada més o menys raonable. Tots i digna, sons... que vagis dignament, sí, caminant, sí, i no que semblis coixa o que t'estiguin posant claus per sota, sí, els peus. Sí, no, realment ens posen a prova. Perquè la tendència és o talons de vertigen o totalment el contrari, o la sandàlia plana. Sí, que això sí, n'hi ha de totes les maneres, des de les romanes, de tires, de sandàlies abotinades, això el que vulguis, però o taló d'allò d'atrevir-se a sortir al carrer amb uns quants centímetres de més, o planeta... que també va bé. Doncs jo, amb les meves sandàlies planetes, Anna, què vols que et digui? Soc més feliç que ningú. No, sí, sí. Jo també soc partidària. M'he nascut per patir, escolta. I què més, Anna? Què hem d'apuntar més a la llista per anar a l'última? Doncs ara anem a la paleta de colors, que també és una de les coses que amb el canvi de temporada és del que més canvia. Per exemple, el blau marí, que és un color que sempre associem a l'estiu, a la mar, però aquesta temporada l'anem a canviar. Aquesta temporada el blau marí es passa al blau elèctric. El que blau és... mecànic, no? Allò, sí, que sembla, sí, el que... la granota, sí, del mecànic. Sí, d'aquell to de blau, que professionalment es diu el blau Klein. Per és... Calvin Klein o alguna cosa així, Anna? No, no ho sabem, no? No. Perquè... això, passem a una tonalitat, aquesta tonalitat de blau, que brilla més i que, a més, també podem combinar perfectament amb blau i amb el blanc i el vermell, com faríem amb el blau marí. I amb negre, per exemple, i també el podem combinar? Sí. A diferència amb el blau marí, que blau marí i negre sembla que sigui massa agosarat o, per no dir, una miqueta hortera. No, el blau així elèctric amb el negre, la veritat és que és una combinació que es porta molt, sobretot per a un estil així més de nit, més nocturn. I seguim amb més colors. El gris, que sí, tot i que l'associem als mesos més d'hivern i allò, més fred, quan fa, no?, més fred, sí, aquesta temporada... continuarem portant, això sí, un gris més claret, un gris perla. que combina perfectament amb el rosa i les tonalitats aquestes, maquillatge, que ja n'estem parlant aquests darrers programes, que són tendència, i després ja per donar-li un toc allò un poc més alegre, perquè és gris perla, és un poc més viu, però no deixa de ser gris. Evidentment, i ara que és estiu, doncs clar, li hem de posar el toc de color. A part del toc de moreno, el toc de color. Sí, que el toc de moreno queda molt bé amb els colors elèctrics que comentàvem abans, que ens ressalten el bronzejat, i això sempre va bé. Sí, i amb els maquillatges una també, ajudeta. No? Sí, amb els maquillatges, quan ja estàs més bronzejadeta, doncs queda allò... Molt contrast. Sí, queda contrast i queda maco. Doncs el gris perla el podem combinar amb un estampat Liberty, que és aquest de floretes petitetes, tipus Casa de la Pradera, i així ja ficar-lo un poc més primaveral. Li diuen que és estampat Liberty, he escoltat, sí, Joana. Sí, estampat Liberty. Sí, que l'he estat ocultant diverses vegades i fins que no m'he assabentat he trigat. Sí, no, és l'estampat Liberty, que és allò, sí, aquestes floretes petitetes que ja n'hi ha, sí, a les tendes n'hi ha... Molt praderil, no? Sí, molt praderil, i per no quedar tota praderil, doncs, li fots un gris perla i ja queda diferent. I què més coses podrem aprofitar en aquesta temporada? Doncs així, seguint d'estampats, parlem dels estampats animals, que ja hem dit que la pitó aquesta temporada és la reina. Està triomfant, jo l'estic veient a tot arreu, una passada. Sí, és a complement sobretot, sandàlies, bosses, però també a peces de roba, o sigui que les que se vulguen ficar més selvàtiques, doncs que tirin per la pitó. Que hi ha també uns altres estampats animals, els podem anar guardant, com per exemple la zebra. La zebra seria ja... La zebra l'hem de posar a hivernar, sí, no, Anna? Sí, l'hem de posar a hivernar i ja la traurem a passejar en properes temporades. I una cosa intermitja podria ser l'estampat de leopard, que sí que es veu un poquet més, però bueno... Leopard segueix, no, Anna? Sí, és més... En complement. Un terme mig, sí. Sí, perquè si no corres el risc de semblar una miqueta l'Anna Obregón. Sí. Tampoc cal. Diguem que no seria el nostre icona de moda. L'estètica d'Anna Obregón, més bé hem de fugir. Molt bé, Anna, doncs com ja més o menys hem fet un repàs del que està in astanaut, hi ha alguna cosa que diguis, mira, s'ha portat molt però hem de tornar a guardar? No sabria jo què dir-te. Les camises de quadres que hem portat aquest hivern, doncs encara queda ahí una mica, però quasi que les anem a canviar aquest estiu per les ratlles i ja la temporada que ve... Hi ha el tartan, l'estampat aquest de llenya caire. Els de quadres, sí. Ja el podrem guardar, o sigui que ha sigut allò una moda passatgera. Passatgera i que ha durat molt poquet, no? Sí. Sort que vam explicar nosaltres que podríem aprofitar les camises del pare o del marit o del germà, que no calia gastar-se gaires diners, perquè després, clar, el que diem, gastes i pam. I passa. A la temporada següent, ja... S'ha acabat la moda. Doncs moltes gràcies, Anna. Com sempre, tu mai passes de moda en aquest programa. Esperem continuar. Sempre ens portes les últimes tendències i, a més, fas gala d'elles. Fins la setmana que ve, Anna. Adeu, Laura. When you can wear what you feel, what do you want to say? Now love is a little limber that you can wear. Send me on my way. I love love. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Fem una volta per la història en femení. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar. 9:50 de la nit. Ja sé que arribats a aquest punt del programa estareu esperant el repàs per la biografia d'una dona que hagi fet història. Però atenent a l'actualitat d'aquests dies, avui em permetreu que la nostra particular història en femení parli d'un home, concretament d'un poeta, que sovint s'ha inspirat en la figura femenina i que va veure com la seva vida començava a marxar quan la seva dona, l'amor de la seva vida, va desaparèixer. Aquest és el nostre petit homenatge a Mario Benedetti. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més. Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti Farugia, o Mario Benedetti pels amics i els lectors, va néixer el 14 de setembre de 1920 al Paseo de los Toros, a Uruguai. Però a causa de problemes econòmics, la seva família aviat es va veure obligada a traslladar-se a Montevideo, a la capital del país, on el Mario va cursar els estudis primaris. Més endavant, doncs, donat que la situació familiar cada vegada era més complicada, el nostre protagonista va haver de continuar els seus estudis de secundària pel seu compte mentre els combinava treballant a un taller de cotxes. Fins que, amb 18 anys, va decidir marxar a viure a Buenos Aires durant 3 anys. I ja a la seva tornada, al seu país d'origen, a Uruguai, es va casar el 23 de març de 1945 amb la Luz López Alegre, el seu gran amor i companya de vida, a la qual va dedicar molts dels seus poemes al llarg de la seva obra. Durant aquella època, el Mario ja estava endinsat al món de les lletres. De fet, el 1948 el van nomenar director de la revista literària Marginalia, alhora que també publicava una sèrie d'assajos sota el títol de Peripècia i novel·la. La traça del Mario davant el paper aviat va transcendir arreu dels països de parla llatina i així, el 1949, va entrar a formar part del Consell de Redacció de Número, una de les revistes literàries doncs, potser més destacades de l'època. A partir d'aquell moment, la vida de Benedetti començava a repartir-se entre la literatura, el periodisme i la política. Mario Benedetti mai va ocultar la seva tendència cap a l'esquerra. De fet, el 1971 va fundar el Movimiento de Independientes, que més endavant s'integraria al Front Ampli, un partit amb ideologia comunista i marxista. Aquest mateix any també el nomenen director del Departament de Literatura Hispanoamericana de la Facultat d'Humanitats i Ciències de la Universitat de la República, un fet que ell sap aprofitar per publicar els seus poemes comunicantes amb entrevistes a diversos poetes llatinoamericans. Però, malauradament, no duraria gaire el seu nou càrrec universitari. Després del cop d'estat militar de 1973 a Uruguai, el Mario es va veure obligat a marxar a Buenos Aires. Va ser durant aquesta etapa d'exiliat quan el poeta va arribar aquí a Espanya, concretament a Palma de Mallorca l'any 1980. Des d'aquí va seguir amb la seva activitat literària amb una col·laboració setmanal a les pàgines d'opinió del diari El País. Finalment, doncs, el Mario va poder tornar a Uruguai, era l'any 1983, al seu estimat país, i allà inicia un període que ell mateix va anomenar desexili. A partir d'aquest moment comencen a ploure els premis i els reconeixements pel poeta. Sense anar més lluny, per exemple, el 1997 és investit doctor honoris causa per la Universitat Universitat d'Alacant i el 1999 és guardonat amb el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana. Això només és un exemple de tots els premis que el Mario va rebre al llarg de la seva vida. Des del seu retorn a terres uruguaianes, el Mario Benedetti ha dedicat els últims 20 anys a fer el que millor sabia: escriure poesia i cuidar de la seva estimada Luz quan a ella li van diagnosticar Alzheimer. Hi ha qui diu que el poeta no va saber superar la pèrdua de la seva dona i des d'aleshores el Mario ja no era el mateix. La seva salut es va començar a deteriorar i finalment ens deixava el passat diumenge, a l'edat de 88 anys. A mi m'agradaria quedar-me amb un titular que publicava en La Vanguardia que deia així: Mario Benedetti ha mort per amor. Si Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Nou i 57 minuts de la nit. Nosaltres ja ens acomiadem fins la setmana que ve aquí a les Filles de Lilith. I no hi ha manera millor i més digna d'acomiadar-se que amb aquest poema de Mario Benedetti. Fins sempre, Mario. I diàlegs del tal com som és com una capsa de sorpreses. Passen coses i avui han passat aquestes coses, aquesta conversa entre l'Oriol i la Rut a partir d'aquesta experiència comuna de Projecte Home. I la Rut em deia, em queda un minut i el vull aprofitar. Doncs sí, ens queden 40 segons. Aprofita'ls, Rut. Bueno, yo quiero darle las gracias por haberme invitado, gracias a Proyecto Hombre, sobre todo gracias a mis padres y a mi hermano, Y decirle que sin ellos esto no hubiera pasado y que los quiero un montón. Doncs ja està. Ja està. T'han sobrat 30 segons, Ruth. Moltes gràcies. I gràcies a tu per haver tingut la valentia de compartir aquesta experiència amb nosaltres i de parlar tan clar. Gràcies també a l'Oriol per la feina i a la gent de Projecte Home. Moltíssimes gràcies. Nosaltres tornarem demà, com sempre, al punt de les 9 i 5 minuts. Fins demà. Adéu-siau. Notícies.